nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 15 września, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polka podejrzana o kierowanie grupą przestępczą przemycającą migrantów z Białorusi. Od 1 listopada bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Mimo zagrożenia rosyjskimi atakami, 30 tysięcy hasydów przyjechało na Ukrainę, aby świętować żydowski Nowy Rok. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik skierował do posłów Platformy Obywatelskiej pytanie o ewentualne powiązania z Ewą M. Podczas konferencji PiS poinformowano, że tydzień temu służby zatrzymały 48-letnią aktywistkę po to, żeby prokuratura mogła jej przedstawić zarzut kierowania grupą przestępczą przemycającą migrantów z Białorusi. Maciej Wąsik powiedział, że zatrzymaną poręczali m.in. dwaj posłowie Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Olichwer i Tomasz Aniśko. Czy znają ją osobiście? Jakie były ich motywy? Czy współpracują z tą panią? Czy ta współpraca? Jaki zakres ma ta współpraca? A może jeżeli jej nie znają, to dlaczego złożyli takie poręczenie? Kto ich o to poprosił? Kto ich do tego nakłonił? A może to jest tak, że znają tą panią i między innymi dlatego głosowali przeciwko zaporze na granicy? Bo ci posłowie głosowali przeciwko zaporze na granicy. Zapora na granicy utrudnia działania przemytnikom. Maciej Wąsik poinformował, że przemytnicy pobierali od migrantów opłatę w wysokości co najmniej 5000 euro. Minister Spraw Zagranicznych zdecydował, by wypowiedzieć umowy wszystkim firmom outsourcingowym, które od 2011 roku zajmowały się przyjmowaniem wniosków wizowych. Zbigniew Rau zdecydował także o kontroli i audycie w Departamencie Konsularnym. To efekt tak zwanej afery wizowej, w której śledczy postawili zarzuty 7 osobom w związku z ułatwieniami procedur wizowych w kilku państwach, głównie na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Od 1 listopada z programu bezpłatnej mammografii w Polsce będą mogły korzystać kobiety od 45 do 74 roku życia. Minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że zostały wypracowane rozwiązania, które wpłyną na poprawę jakości badań mammograficznych. Będziemy zmieniać diagnostykę w taki sposób, że będą obowiązywały mammografie tylko cyfrowe od 2025 roku. Jednocześnie wprowadzimy odpowiednie kontrole na etapie diagnozowania histochemicznego odpowiednich próbek pobranych od pacjentki, tak by nie było wątpliwości co do rozpoznania tych właśnie próbek. Minister poinformowała także o rozszerzeniu programu bezpłatnej cytologii o 5 lat. Będzie ona skierowana do kobiet w wieku 25-64 lat. Wsparcie dla inwestycji na terenach popegeerowskich jest fundamentalnie ważne dla tych rejonów, mówił premier podczas konferencji samorządowej w Szczytnie. Inwestycje mają podnieść jakość życia, dzięki czemu młodzi ludzie nie będą wyjeżdżać z tych regionów, podkreślił Mateusz Morawiecki. Przecież podnoszenie jakości życia jest właśnie fundamentalnie ważne po to, aby ludzie stąd nie wyjeżdżali, tylko żeby zostawali, a jak wyjadą na studia do Olsztyna czy do Warszawy, żeby chcieli tutaj wracać, nie tylko jako turyści, ale właśnie jako mieszkańcy, jako przedsiębiorcy, jako urzędnicy, jako pracownicy. Premier zapowiedział też przekazanie kilku miliardów złotych dofinansowania dla terenów popegeerowskich w ramach Polskiego Ładu. 30 tysięcy hasydów przyjechało na Ukrainę, aby świętować żydowski Nowy Rok. Obchody tradycyjnie odbywają się w miasteczku Humań, gdzie znajduje się grób jednego z przywódców żydowskiego hasydyzmu. Wyznawcy judaizmu zostali poinformowani o niebezpieczeństwie rosyjskich ataków rakietowych. Według danych ukraińskiego MSW do położonego w centralnej Ukrainie Humania przybyło ponad 32 300 hasydów, głównie z Izraela. Do miasta przyjechały też oddziały policji izraelskiej, które tworzą wspólne patrole z ukraińską policją. W związku z sytuacją wojenną w Humaniu stworzono także specjalne punkty kontrolne. Władze obwodu czerkaskiego apelują do gości, aby reagowali na alarmy powietrzne. Humań w kwietniu był celem rosyjskiego strzału rakietowego. Zginęło wówczas 23 cywilów. Żydów. Hasydzi tradycyjnie pielgrzymują do Humania na grób rabiego Nachmana, żydowskiego cadyka, czyli przywódcy religijnego, który zmarł i został tam pochowany na początku XIX wieku. Hasydzi wierzą, że odwiedziny grobu cadyka przynoszą pomyślność, szczególnie jeśli pielgrzymka odbędzie się w okresie Rosh Hashana, czyli Nowego Roku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jutro, w przededniu 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, w co najmniej 25 miejscach staną o 17.30 warty pamięci. Społeczna akcja jest wyrazem pamięci i wdzięczności wobec tych, którzy podjęli walkę z najeźdźcą ze wschodu, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. To dobrze pokazuje, że młode pokolenie stara się odwoływać do przeszłości, tak aby nigdy historia sprzed 84 lat się nie powtórzyła. To wyraz wdzięczności wobec pokolenia, które stawiło wtedy czoła agresji niemieckiej i sowieckiej, ale to też, tak sądzę, wołanie młodego pokolenia, aby nigdy sojusz niemiecko-rosyjski nie doprowadził do tego, co stało się 84 lata temu, czyli do wytarcia Polski z map Europy i świata. W akcję na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zaangażowało się 500 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby, tylko nad morzem umiarkowany, a na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 11 na południu i zachodzie do 13 stopni na wybrzeżu. To nocą, a jutro słonecznie, jedynie miejscami w górach może się chmurzyć. Wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Polska pod wpływem rozległego wyżu z centrum na pograniczu Białorusi i Rosji. Z zachodu napływa nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie, a to będzie oznaczać, że jutro od 19 stopni na Pogórzu, 21 na Suwalszczyźnie, w centrum około 24, a na zachodzie nawet do 26 stopni Celsjusza. Polskiego Radia. Ależ piękny jesienny weekend się rozpoczyna. Gdzie tam jesienny? Przecież jak słyszeliśmy w prognozie pogody, naprawdę fantastyczne warunki pogodowe. Tegoż Państwu życzymy, takiego pogodnego rozpoczęcia weekendu z audycją popołudniową. 7 minut po 15. Dzień dobry Państwu. kontynuujemy tradycję. W tym tygodniu sporo mówiliśmy o hałasie i tak jak wczoraj, tak również i dziś od pięknej ballady rozpoczęliśmy popołudniowe spotkanie. Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski i Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji i zapraszamy do Trójki. W piątek 15 września mówiłem, że piękna pogoda i chcielibyśmy, by jesień, jeśli miałaby wyglądać, to właśnie w takich odcieniach. Słońce zajdzie dziś jeszcze przed 19, a dzień potrwa nieco ponad 12,5 godziny. Dziś w Wielkiej Brytanii dzień upamiętniający bitwę o Anglię, także Dzień Opakowań i Międzynarodowy Dzień Kropki. Cokolwiek to znaczy, stawiamy kropkę, choć jeszcze mądrość ludowa mówi, że pogoda na Nikodema, niedziel 4, deszczu nie ma. A dziś imieniny Katarzyny, Marii, Albina, Kamila, Teodora i właśnie Nikodema. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po godzinie 15. Najważniejsze informacje, także te międzynarodowe, i od nich zaczynamy. Władze Lampedusy rozpoczęły relokację migrantów z Afryki, którzy przypłynęli na wyspę w ostatnich dniach. Część z nich ma trafić na Sycylię, jednak przybyszów jest tak dużo, że Włosi nie są w stanie uporać się z problemem. Jednocześnie włoski rząd sugeruje, że kryzys migracyjny spowodowały władze Turcji, by wywrzeć presję na Unii Europejskiej. O szczegółach Michał Strzałkowski. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni na Lampedusę przybyło prawie 7 tysięcy migrantów z Afryki. To więcej niż ta śródziemnomorska włoska wyspa ma stałych mieszkańców. Dla ponad połowy migrantów nie ma żadnych miejsc noclegowych. Miejscowym służbom i wolontariuszom włoskiego Czerwonego Krzyża brakuje też dla przybyszów żywności. Władze w Rzymie rozpoczęły więc relokację migrantów na Sycylię oraz do południowej części Włoch kontynentalnych, ale udało się na razie przewieźć tylko około 2000 ludzi. Część z nich ruszyła więc w poszukiwaniu żywności lub schronienia w głąb wyspy. Jedni mieszkańcy Lampeduzy postanowili podzielić się z nimi jedzeniem czy przekazać im koce, ale inni są już zirytowani i zmęczeni tym, że ich wyspa od kilku lat jest europejskim centrum migracji z Afryki. My, mieszkańcy Lampeduzy, chcemy, aby obroniono nasze terytorium. Nie możemy resztę życia zajmować się migrantami. Dlaczego nie można zwalczyć przemytu ludzi? Dlaczego nie ma systemu przechwytywania ich już na morzu? Przecież to, co się dzieje, jest niebezpieczne także dla tych Afrykańczyków, którzy czekają na morzu przez wiele dni bez jedzenia czy wody. My nie możemy na Lampeduzie ponosić wszystkich kosztów tej sytuacji. To jest nie do zniesienia z psychologicznego i humanitarnego punktu widzenia. Mówi Gian Damiano Lombardo, który zorganizował na Lampeduzie protest przeciw sytuacji migracyjnej. Zdecydowana większość migrantów, którzy dotarli w ostatnich dniach na włoską wyspę, przybyła tam z Tunezji. Stamtąd jest bowiem na Lampedusę najbliżej. Potwierdza to historia 19-letniego Nabiego Bangury, który pochodzi z Gwinei. Poleciałem z naszej stolicy, Konakry, do stolicy Tunezji, Tunisu, a potem popłynąłem na Lampeduzę. Tu zjadłem pierwszy posiłek, odkąd wypłynąłem. Dziękuję Włochom, że od razu dostałem pomoc, ale ja wcale nie chcę zostać we Włoszech. Chcę jechać do Francji. Chciałbym zostać piłkarzem, bo to moja pasja. Ale Nabi Bangura ma małe szanse na to, aby dotrzeć do Francji. Po pierwsze, jest bardzo wątpliwe, czy w ogóle ma podstawę prawną do otrzymania azylu. A po drugie, Francja kilka dni temu ogłosiła, że będzie odsyłać z powrotem wszystkich migrantów i uchodźców, jacy przybędą do Włoch. Podobne decyzje podjęły też władze Niemiec i Austrii. Włoskie władze już wyraziły oburzenie tą sytuacją, a włoska premier Giorgia Meloni skrytykowała też władze Tunezji, które podpisały z Unią Europejską umowę migracyjną. W zamian za pomoc finansową miały walczyć z przemytnikami ludzi, ale wszystko wskazuje na to, że przestały to robić. Tunezja czeka na pieniądze obiecane przez Unię Europejską i szantażuje nas migrantami, aby wymusić ich wypłatę, powiedziała włoska premier. Pierwszą transzę pomocy finansowej dla Tunezji zablokował jednak Parlament Europejski, który domaga się, aby rządzona po dyktatorsku przez prezydenta Kaisa Sayeda Tunezja najpierw wdrożyła reformy poprawiające stan demokracji i bardziej przestrzegała praw człowieka. Giorgia Meloni, która na początku lata negocjowała umowę z Tunezją, odbyła wczoraj rozmowę telefoniczną z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, aby przełamać impas w relacjach unijno-tunezyjskich. A przypomnijmy, że od początku tego roku do Włoch przypłynęło około 124 tysięcy migrantów, dwa razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Zwiększoną liczbę przybyszów notuje także Hiszpania. Według Madrytu jednym z powodów takiej sytuacji jest prawdopodobnie zwiększona niestabilność w samym Senegalu. A ja przypomnę, że równo za miesiąc w referendum, które odbędzie się wraz z wyborami parlamentarnymi, będziemy odpowiadać na cztery pytania. Wśród nich to trzecie, dotyczące likwidacji bariery na granicy Polski i Białorusi, i czwarte, dotyczące przyjęcia tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez Unię Europejską. 16 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. We were good. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Ważnych informacji w popołudniowym zapraszamy także muzyka. Wielki przebój Miley Cyrus, Flowers. Przypomnę, że to nie tylko na razie najchętniej słuchana piosenka tego roku, a przecież dopiero mamy połowę września. Jeszcze trochę 2023 zostało, ale także został pobity kolejny rekord. 1 miliard odsłon w internecie. No to mało kto nie słyszał tego właśnie wielkiego przeboju. 20 minut po godzinie 15. Kolejne ważne tematy u nas. Słońce, wiatr, woda i biomasa. Odnawialne źródła energii to ważny element transformacji energetycznej w Polsce, która dzieje się na naszych oczach, ale to energetyka atomowa ma być podstawowym filarem tych przemian. Sygnały, że tak będzie, już były, teraz słychać coraz więcej dobitnych deklaracji. A je zebrał Kuba Witkowski. Atom, a nie OZE. To energetyka jądrowa ma być podstawą polskiej transformacji energetycznej. Zapowiedział to podczas forum w Krynicy minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dlaczego tak, wyjaśniał w rozmowie z TVP. Myślę, że wszyscy tego w Polsce oczekujemy, żeby po pierwsze Polska miała odpowiednią ilość energii, żeby to była energia tania, dostępna i żeby była czysta i bezemisyjna. No taką energetyką jest energetyka jądrowa, która jeszcze dodatkowo w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii jest energetyką pewną. Te słowa to tylko potwierdzenie wielu działań i kroków, które od ubiegłego roku zostały podjęte. W tym tygodniu pełnomocniczka rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zadeklarowała, że do podpisania umowy na zaprojektowanie pierwszych 3 dużych reaktorów jądrowych na Pomorzu jesteśmy już bardzo blisko. elektrownie mają zbudować Amerykanie. Czekamy na wydanie decyzji środowiskowej. Z mojej wiedzy wynika, że to będzie bardzo niedługo. Decyzja o lokalizacji będzie następnym etapem. Ważne jest podpisanie umowy na projektowanie. Tam drobiazgi zostały do wynegocjowania, ale liczymy, że to się wydarzy bardzo szybko. Posuwają się też sprawy związane z drugą potencjalną lokalizacją w okolicach Konina. Miesiąc temu spółka PGE PAK Energia Jądrowa złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy dwóch reaktorów, która ma być realizowana we współpracy z Koreańczykami. Równolegle coraz więcej widać też konkretów wokół budowy małych reaktorów, tak zwanych SMR-ów. Mówimy tutaj o jednostkach, które są w stanie połączyć zalety dużych bloków jądrowych i źródeł odnawialnych. Mówi Jakub Wiech z portalu Energetyka 24. Czyli generują stabilnie, bezemisyjną energię elektryczną i są w stanie powstać w miarę szybko przy w komercyjnym udziale biznesu. Są one po prostu w możliwościach finansowych takich przedsiębiorstw jak Orlen, Syntos czy KGHM. Do 2030 roku spółka Orlen Syntos Green Energy, której współwłaścicielem jest Orlen, ma wybudować co najmniej jeden blok SMR. Spółka wskazała dotychczas 7 potencjalnych lokalizacji. To Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Włocławek, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Nowa Huta, specjalna strefa ekonomiczna Tarnobrzeg, Stalowa Wola i okolice Warszawy. Orlen i Syntos planują postawić swoje małe modułowe reaktory jądrowe oparte o technologię BWRX-300. One mają działać zarówno na rzecz dekarbonizacji zakładów Orlenu i Syntosu, takie jak na przykład Anwil, ale też mają za zadanie zastąpić obecną emisyjną sieć ciepłowniczą w Polsce. Pod względem biznesowym i rozwojowym dla miasta, no to jest bardzo ważna inwestycja. Mówił w polskim Radiu PIK Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka. Już nie wspominając o podatkach, które oczywiście zasilać będą budżet miasta, ale no, kilkaset osób tam zostanie zatrudnionych i to na pewno nie będą stanowiska opłacane najniższą krajową, dlatego że to będą stanowiska dla specjalistów. Procedury zmierzające do wydania decyzji środowiskowej już ruszyły, tak jak w przypadku Ostrołęki i Stawów Monowskich koło Oświęcimia. Temat rozwojowy, oczywiście do niego jeszcze będziemy powracać. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, piątkowa, 23 minuty po godzinie 15. No i oczywiście czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki, polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo, a gdy mają Państwo telefon pod ręką, to najszybciej, najłatwiej telefonicznie właśnie 2 2 i 7 3. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nóg. Jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Artur Rowa.

Tak zwane kraje przyfrontowe, w tym Polska, czekają na decyzję w sprawie unijnego embarga na ukraińskie zboże. Ta decyzja wciąż nie jest podjęta, poinformowała w Brukseli rzeczniczka Komisji do Spraw Rolnictwa i Handlu. Władze w Warszawie zapowiedziały wcześniej, że gotowe są przedłużyć unijne embargo na bazie przepisów krajowych. O 16 zaplanowana jest konferencja ministra Roberta Telusa na temat eksportu zboża z Ukrainy. Służby zatrzymały 48-letnią aktywistkę Ewę M. pod zarzutem kierowania grupą przestępczą przemycającą migrantów z Białorusi. Przemytnicy mieli pobierać od cudzoziemców opłatę w wysokości co najmniej 5000 euro. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik powiedział, że zatrzymaną poręczali m.in. dwaj posłowie Koalicji Obywatelskiej. Od 1 listopada z programu bezpłatnej mammografii w Polsce będą mogły skorzystać kobiety od 45 do 74 roku życia. Minister zdrowia Katarzyna Sójka poinformowała także o rozszerzeniu programu bezpłatnej cytologii o 5 lat. Będzie ona skierowana do kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Liczba zabitych w powodziach we wschodniej Libii wzrosła do 11 tysięcy. Ratownicy próbują jeszcze znaleźć żywych ludzi pod gruzami zawalonych budynków. ONZ ostrzega przed niebezpieczeństwem epidemii. Tragedię spowodował huragan Daniel, który przyniósł gwałtowne opady deszczu. Przerwały one dwie tamy znajdujące się niedaleko miasta Derna, a ogromne ilości wody zalały miasto i porwały ze sobą ludzi, budynki i samochody. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o godzinie 16. No a teraz to, co nas emocjonuje. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Polscy siatkarze dziś odpoczywają, a jutro powalczą o Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni w finale zagrają z gospodarzami turnieju Włochami. Podopieczni Nicoli Grbicia piątek wykorzystują na regenerację, mówi rozgrywający Marcin Janusz. Trochę pospałem, łatwiej się śpi po wygranych meczach z tą świadomością, że udało się dobrze zrobić swoją robotę, ale te emocje po meczach zawsze są duże, zawsze jest kilka godzin trochę męczenia się i próby zaśnięcia. Dobrze, że ten mecz graliśmy trochę wcześniej, więc ochłonęliśmy w miarę dobrze. Teraz mamy dzień przerwy i już myślamy, jesteśmy w finale. Finał z Włochami odbędzie się jutro o 21:00. Tymczasem nasze siatkarki przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Biało-czerwone przybywają w Łodzi, gdzie jutro rozegrają pierwszy mecz ze Słowenkami. Środkowa Kamila Witkowska zapewnia, że zespół jest w wysokiej formie i nie może się już doczekać rywalizacji na parkiecie. Jeszcze chyba jest zachowany spokój. Może tego, że jeszcze nie miałyśmy odpraw przedmeczowych i jeszcze nie było takiego szaleństwa czasowego, ale faktycznie to już jest za rogiem. Już troszeczkę nie możemy też tego doczekać, bo to był nasz też taki główny turniej w tym sezonie, także no liczymy na to, że go dobrze rozpoczniemy. Przypomnę, że rywalkami Polek w łódzkim turnieju będą też Koreanki, Kolumbijki, Tajki, Niemki, Amerykanki i Włoszki. Na igrzyska w Paryżu awansuje tylko zwycięzca turnieju. I jeszcze dobre wieści z Rzymu. Aleksandra Mirosław ustanowiła nowy rekord świata we wspinaczce sportowej na czas. W europejskich kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich Polka pokonała ściankę w 6,24 sekundy. Dzięki temu wynikowi Mirosław wygrała pierwszą rundę eliminacji i awansowała do finału. Ten odbędzie się o 20:00. No i sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Jutro słonecznie, jedynie miejscami w górach może się chmurzyć. Wiatr południowo-wschodni, słaby, umiarkowany, w górach porywisty i tak jak dziś pięknie, słonecznie, ciepło. Jutro od 19 stopni na Pogórzu, 21 na Suwalszczyźnie, około 24 stopni w centrum, do 26 na zachodzie. Tak sobie pomyślałem, że piękna jesień i myślę, że takiej jesieni chyba życzylibyśmy sobie wszyscy, bo oczywiście no, słonecznie, ciepło, prawda? Słonecznie, ciepło, tak. Zmieniają nam selekcjonera w piłkarskiej reprezentacji. Piękna jesień. Za 25 minut 16. Jaka jesień, proszę panów, ja się urodziłam latem, a jeszcze nie miałam urodzin. O, przepraszam, tak się wyrwało z młodej piersi oczywiście, bo już tak jakiś nastrój jesienny nas wziął, że gramy selekcję. I znowu wszystko wokół jednego się kręci, no. Ale jutro będą powody do radości. Tak jest, 2 dwójki i 7 trójek. Fight for you like we were your soldiers. I know we got it good, but they got it made. someone that'll look like you. It don't matter what you say, I know I could never face someone that could sound like you. Ale państwo błyskawicznie reagują na tę jesień. No tak się wyrwało, no to bardzo przepraszam. Pani Edyta z Gdyni błyskawicznie reaguje. A co z tymi, którzy kochają pluchę, deszcz, mrzawkę? No później to jeszcze śnieg z deszczem, sytuacja rozwojowa, chłodny wiatr do tego na przykład. Taką wersję jesieni też kochamy, ale inaczej. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, 2 2 7 3, także mailowo. 21 minut pozostało do godziny 16, no i oczywiście zapowiedzi tego, co jeszcze dzisiaj przed nami. Nie mówimy o tych ważnych wydarzeniach sportowych, to jutro, dawkujemy emocje, a dziś o 17.30 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się losowanie numerów list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu. Sama kampania wyborcza z dnia na dzień nabiera rozpędu. Więcej o tym Aleksander Ziemianczyk. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy. Poświęcony jest przymusowej relokacji uchodźców w Unii Europejskiej. Zobacz, to włoska Lampedusa. Inwazja, z którą ma problemy nawet wojsko. Tysiące mężczyzn w sile wieku. Oni mogą teraz trafić do Polski w ramach przymusowej relokacji, za którą głosowała polska opozycja w Parlamencie Europejskim. O tym są te wybory. Stop Tuskowi. Stop przymusowej relokacji. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk uważa, że państwo skutecznie zadziałało po doniesieniach w sprawie afery wizowej. W tej sprawie działania podjęto szybko, mówił Szymon Szynkowski-Welsenk w programie Pierwszym Polskiego Radia. Natychmiast zdymisjonowany został wiceminister odpowiedzialny potencjalnie za te nieprawidłowości, czy wokół którego działań można mieć pewne wątpliwości, więc tutaj są szybkie działania wdrażane. Katarzyna Lubnauer, kandydująca z list Koalicji Obywatelskiej, nazwała nieprawidłowo w wydawaniu polskich wiz handlowaniem polskim bezpieczeństwem. Nie mówmy, że nie ma afery, jeżeli 7 osób zostało postawione zarzuty, 3 osoby siedzą. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zapewnił, że państwo działa w tak zwanej aferze wizowej według standardowej procedury. Wcześniej minister spraw zagranicznych profesor Zbigniew Rau zadecydował, że będzie audyt w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wszystkich placówkach konsularnych Rzeczpospolitej. Zwolnił też dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w resorcie Jakuba Osajdę. Wypowiedział również umowy wszystkim firmom outsourcingowym, które miały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przypomniał, że opinia publiczna dowiedziała się o sprawie za akt służb. Polskie służby przyciąły ten proceder wydawania tych kilkuset wiz za płatną protekcję, który się toczył, nazywany przez państwa aferą wizową. To Centralne Biuro Antykorupcyjne zdobyło materiały, przeprowadziło postępowanie operacyjne, po czym skierowało materiał do prokuratury okręgowej w Warszawie. Wiceminister Maciej Wąsik skierował również pytania do Platformy Obywatelskiej o ewentualne powiązania z Ewą M. Dziś poinformowano, że 7 września Centralne Biuro Śledcze Policji i Straż Graniczna zatrzymało zatrzymały 48-letnią aktywistkę Ewę M., żeby prokuratura mogła jej przedstawić zarzut kierowania grupą przestępczą, która przemycała migrantów z Białorusi. Maciej Wąsik powiedział, że za zatrzymaną poręczali m.in. dwaj posłowie Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Olichwer i Tomasz Aniśko. Do tych polityków wiceminister skierował pytania o powiązania z zatrzymaną. Czy znają ją osobiście? Jakie były ich motywy? Czy współpracują z tą panią? Czy ta współpraca? Jaki zakres ma ta współpraca? A może jeżeli jej nie znają, to dlaczego złożyli takie poręczenie? Kto ich o to poprosił? Kto ich do tego nakłonił? A może to jest tak, że znają tą panią i między innymi dlatego głosowali przeciwko zaporze na granicy, bo ci posłowie głosowali przeciwko zaporze na granicy. Zapora na granicy utrudnia działania przemytnikom. I ci posłowie głosowali przeciwko zaporze na granicy i ręczą za przemytnika, który kierował grupą, który został zatrzymany przez polskie służby. Maciej Wąsik poinformował, że przemytnicy pobierali od migrantów opłatę w wysokości co najmniej 5000 euro. Oczywiście do tej sprawy jeszcze będziemy powracać. Przypomnę, Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 7 ogólnopolskich komitetów wyborczych w pierwszej kolejności. Mówię o dzisiejszym losowaniu. Będą numery dla list, których komitety zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach. W dalszej kolejności losowane będą numery dla list pozostałych komitetów. To o 17.30 w siedzibie PKW odbędzie się losowanie numerów list kandydatów na posłów w najbliższych wyborach do Sejmu. 2 2 i 7 3. Przypomnę Państwu numer telefonu. Piątkowa rozgrzewka dla tych z Państwa, którzy być może wracają z pracy do domu. Rozgrzewka szarych komórek. Dziś Międzynarodowy Dzień Kropki. W jakiej sprawie i gdzie powinniśmy postawić kropkę? Międzynarodowy Dzień Kropki. Dziś nie, nie, to jakieś szaleństwo. Halo, halo. Gdzie i w jakiej sprawie moglibyśmy dziś postawić kropkę? Po trzech tygodniach tygodnia stawiam kropkę. Zakończył się remont, mianowicie wymieniano instalacje elektryczne. W kucie było jak w kopalni, gorzej. Dzisiaj cisza, kochani, ptaki śpiewają, a we mnie radość tak wielka, że obdarowuję dzisiaj nią wszystkich absolutnie. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy, rzeczywiście słychać tę radość w głosie, a teraz... Ach, cisza, prawda? I można się cieszyć tym, że właśnie, tym bardziej, że weekend u progu. Dwie dwójki i siedem trójek. Gdzie i w jakiej sprawie moglibyśmy postawić kropkę? Upajać muzyką, pięknie, spokojnie, tak. I do tego piękna muzyka. Tak przynajmniej się wydaje. Zapraszamy do trójki. O, chyba panowie mają teraz przerwę. No to dobrze. 9 minut pozostało do godziny 16. Wracamy do poważnych tematów. Afera wizowa zmienia bieg kampanii wyborczej. Od kilku dni media donoszą o nieprawidłowościach przy wydawaniu wiz uchodźcom pochodzącym z krajów azjatyckich i afrykańskich. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa wraz z CBA. 7 osobom postawiono zarzuty. Dziś decyzję w tej kwestii podjął również minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. O czym więcej opowie państwu nasz reporter Bartosz Bielecki. Kolejna dymisja, zapowiadany audyt. Pytanie, czy to wystarczy? W MSZ wciąż wrze w związku z tak zwaną aferą wizową. Szef resortu odwołał Jakuba Osajdę ze stanowiska dyrektora jednego z departamentów. Zbigniew Rau podjął również decyzję o wypowiedzeniu umów firmom outsourcingowym uczestniczącym w procesie wydawania wiz. A w sprawie zarzuty postawiono już 7 osobom. Zarzuty dotyczą czynów z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego. Zastępca dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prokurator Daniel Lerman. Oraz z artykułu 230a paragraf 1 kodeksu karnego. Czyli korupcji. Około 5000 dolarów obcokrajowcy mieli płacić za wizy do Polski. Dotyczyło to placówek w takich krajach jak m.in. Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Indie. Państwo polskie zarządzane przez PiS można powiedzieć, przehandlowało kontrolę nad polskimi granicami. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Polskie bezpieczeństwo zostało po prostu w sposób ordynarny przehandlowane. A tak do sprawy odniosła się w Polskim Radiu 24 posłanka PiS Anna Kwiecień. Pierwsza afera wizowa, jaka się pojawiła, to była afera wizowa w roku 2012, a w 2011 zapadła decyzja pana ministra Sikorskiego o tak zwanym outsourcingu, czyli że firmy zewnętrzne będą przyjmowały wnioski. I tutaj proszę sięgnąć do roku 2012, kiedy wszystkie gazety rozpisywały o aferze wizowej na Ukrainie właśnie. O sprawie zrobiło się głośno 2 tygodnie temu, kiedy premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował Piotra Wawrzyka z funkcji wiceministra w resorcie spraw zagranicznych. Według doniesień medialnych powodem tej decyzji miał być jego udział w procederze handlowania wizami. Mówi arabskie przysłowie, że nigdy nie wiadomo, które źbło trawy złamie grzbiet wielbłąda. Profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czy będzie tu jakiś przełom? To tego nie sposób przewidzieć w takiej sytuacji. Jest to akurat taki obszar, który uderza w wiarygodność partii rządzącej. Pytanie, czy cała sprawa wpłynie na słupki poparcia? Na pewno jest tak, że ci, którzy są bohaterami afery, to rzadko na niej zyskują. A to pamiętasz taki rysunek, który Marcin Wicha zrobił gdzieś tak pod koniec rządów Donalda Tuska, w którym król przychodzi do astrologa, a astrolog patrząc w szklaną kulę mówi, widzisz, są dwa etapy, najpierw nic ci nie będzie mogło zaszkodzić, a później nic ci już nie będzie mogło pomóc. Wybory odbędą się dokładnie za miesiąc, czyli 15 października. A według nieoficjalnych informacji były wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk w nocy w stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala. Do tematu afery wizowej jeszcze będziemy powracać. Tymczasem za 6,5 minuty 16. Close your eyes.